हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 28 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम परमात्मा की सत्ता का ध्यान सुगम है और श्रेष्ठ है। कोई पारमार्थिक उन्नति चाहता हो तो सब परिपूर्ण है, ये बड़ी बढ़िया चीज है। ऊंचा ध्यान है, श्रेष्ठ उत्सव जो परिपूर्ण है, कण कण में मातुर्या में कर्मणा मनसा दृष्टिया वशिषा दृष्टिया गृहते अन्यन्द्रियमत्वसा। भागवत एकादश में आया है कि आप क्रिया से, वचन से, मन से, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा ख्याल रखो। तो ये ध्यान श्रेष्ठ है और सुगम है, केवल सावधानी की आवश्यकता है, इसी लगन की जरूरत है। मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, मेरे को परमात्मा प्राप्त हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये भाव अपना चाहिए। सब में जहां दृष्टि जाती है मन जाता है, जो ग्रहण किया जाता है वो परमात्मा है। ऐसे देखे सब में परमात्मा ही परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर, जैसे समुद्र में बर्फ के ढीला रख दिया जाते हैं, तो बर्फ के ढीला रखे हुए हैं, बर्फ किसमें रखी हुई है कि वो पानी में है, और बर्फ क्या है वो भी पानी है, अलग अलग ढीला क्या पानी है। ऐसे सब संसार और संसार में जो ये दिखते अलग अलग अवयव, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई चेतन है, कोई जड़ है, सांप पत्थर आदि की है, कोई चलने फिरने वाला जीव है, कोई स्थावर वृक्ष आदि है, सब में परमात्मा ही परमात्मा का ही गुण है, परमात्मा ही परमात्मा का ही गुण है। ये बड़ा सुगम ध्यान है और बहुत श्रेष्ठ। गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुमृतभ, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ये भक्तों के लिए आया है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुमृतभ, तो वो महात्मा बन जाए, सब कुछ परमात्मा ही है। ये कितनी एक विचित्र बात मिली हमारे को। आप ध्यान दें, जो कल्याण चाहते हैं, जो अपना उद्धार चाहते हैं, अब मुक्ति चाहते हैं, सर्वोपरि पद को चाहते हैं, उसके लिए सर्वोपरि बताया कि वो महात्मा दुर्लभ है। कौन के जिस देश में सब परमात्मा ही है, इस पर एक ध्यान आप दें, ख्याल करें, कृपा करें कि वासुदेव सर्वम, तो खोजने की, कहीं जाने की, कहीं लाने की, करने की जरूरत नहीं, सब परमात्मा ही है। जैसे समुद्र में कई ढीला पड़े हैं जल बर्फ के, वो जल भी वो जल है, बर्फ भी जल है, ढेला भी जल है, अलग अलग भी जल है, और सब एक ही जल है, केवल जल ही है। उस बर्फ भी है, कई तरंगा भी है, कई बुदबुदा है, सब जन है वो, ऐसे सब से परमात्मा ही परमात्मा है। बहिरंतस्थ भूता नाम अजरम चरमेव सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम् दूरस्थम शांति की सतत। पूर्वाध्याय का 15वां श्लोक है ये। बहिरंतस्थ भूता नाम, जितने प्राणी जीव थे उनमें बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और वे प्राणी भी परमात्मा है। ये जितना जीव थे बाहर भी, यहाँ भी परमात्मा है, सबके भीतर भी परमात्मा है, और जितने शरीर दिख ये भी परमात्मा है। वही अंतस्थ भूता नाम और सर्व असर्व वो परमात्मा ही है। सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से वो जानने में नहीं आता। तो सूक्ष्मता क्या है उसमें? अनजान पना है, कोई सूक्ष्मता है। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ वो श्रीमद भगवद गीता, गीता ऐसा लिखा हुआ हो, तो जिनको अक्षरों का ज्ञान है उनको दिखता है गीता लिखा हुआ है। अक्षरों का ज्ञान नहीं है उनको दिखता तो वैसे ही है, लकड़ी वैसे ही दिखती है, पर क्या लिखा है पता नहीं है। अक्षरों का ज्ञान नहीं है, और अक्षरों का ज्ञान है उनको दिखता है गीता लिखा हुआ है। और व्याकरण का ज्ञान है तो उसको दिखता है कई कई शब्द धातु से गीता बना है, आदेश हो गया, कृत्य हो गया, स्त्री होने साबंध हो गया, ऐसे उनको व्याकरण दिखते है। सब दिखता है, जितना ही अक्षरों का ज्ञान अधिक है उतना ही उसका स्वरूप ज्यादा दिखता है, और जितना ज्ञान कम है उतना दिखता है। लकीर दिखने में कोई फर्क नहीं है, वो सब उनको दिखती, बिल्कुल अनजान को भी लकीर वैसे ही दिखती है, पर क्या है इसका पता नहीं। अक्षर जानते हैं उनको गीता गर्त दीर्थ है, व्याकरण जान के उनको शब्द शब्दार्थ सब दीर्घता है। ऐसे इस परमात्मा को जो जो जानेंगे क्यों ही तो उनकी विलक्षणता दीखते चली जाएगी, और सबको दीखते परमात्मा ही है, पर परमात्मा दीखते परमात्मा नहीं पहचानते हुए संसार दीखता है। है वे परमात्मा ही परमात्मा बने हैं, सभी बन गए आप अकेले सब उस नाम धरा संसार, नाम धरा संसार। ये बात अगर ख्याल में रहे अपनी तरफ से तो एक विलक्षण बात होगी। भगवान ने कहा है गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ति तथे भजाम्यम, जो मेरे जैसे शरण होते हैं उनको वैसे ही मैं भजन करता हूँ। तो आप जब सब परमात्मा को जानने लगेंगे तो परमात्मा स्वयं प्रकट होंगे, जैसे मेरे शरण होते सब परमात्मा है, तो वो भगवान भी से मदद करेंगे। संसार जानने में मदद कोई नहीं करेगा, संसार क्या मदद करे, बेचारा नष्ट होने वाला है, मगर परमात्मा के भाव होने से परमात्मा मदद करेंगे। तो सब उस परमात्मा है, परमात्मा है एकांत बैठ परमात्मा है, मन में आवे वो संकल्प परमात्मा है। ध्यान बैठ करके ऐसा देखें कि मेरा मन परमात्मा में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, और मेरे में परमात्मा ही आएंगे और कोई आ ही नहीं सकता। जो मन में चिंतन आवे वो परमात्मा, मन जा जाए वो परमात्मा। कितनी शुभ बात है, कहीं से हटाना है किसी लगाना नहीं है, जो ही आ जाए परमात्मा है, वृक्ष आ जाए परमात्मा है, पत्थर आ जाए परमात्मा है, नदी आ जाए परमात्मा है, समुद्र आ जाए परमात्मा है, शहर आ जाए परमात्मा है, पशु पक्षी आ जाए परमात्मा है। दृढ़ता से ये निश्चय कर है कि मैं भगवान के लिए बैठा हूँ, मेरा मन भगवान में ही जाएगा, और मन में जो आएगा भगवान ही आएंगे। तो बड़ा सीधा सरल शुभ साधन है, बहुत शुभ। जो याद आ जाए परमात्मा है, इस रूप से परमात्मा आए हैं। तो अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, अनेक रूप रूप है, भगवान के अनेक रूप है, किसी रूप से आवे आप परमात्मा है। अपने जब पहचान लेंगे तो किसी रूप से आप पहचान लेंगे हम, तो तुम किसी रूप से आओ, क्योंकि तुम ही हो, तुम्हारे शायद कुछ है नहीं। मत परतरम नान्यत किंच दस्ते धनंजय, भगवान कहते अर्जुन मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। ये विज्ञान से ज्ञान कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा की और अपने समग्र रूप की बात बताई। समग्र परमात्मा है, देखने में, सुनने में, समझने में, चिंतन करने में जो आता है वो परमात्मा ही परमात्मा है। तो एक बात आई दूसरी कि दुखालय शाश्वतम, ये दुखालय है और परमात्मा है सब, ये दोनों बातें विरुद्ध आती है। सब कुछ परमात्मा ये बताया, माऊ पे थे पुनर्जन्म दुखालय, दुखालय जन्म नहीं हुआ, सब दुखालय है, दुख में और सर्व देव कि ना, और दुख सब संसार संसार है। वो मूल परमात्मा ही देखिए सुनिए गुनिए मन माही, वो मूल परमात्मा ही वो संसार है। और ये कहते हैं सब परमात्मा है, तो दोनों बात एक साथ कैसे बैठी? परमात्मा है तो संसार नहीं है, संसार है तो परमात्मा नहीं है। तो इसमें खास एक रहस्य की बात है, जब संसार से सुख लेना चाहते हो तो दुख मिटेगा, दुख आ जाएगा, और सेवा करना चाहते हो तो परमात्मा है। आपकी नियत सेवा करने की हो तो संसार की सेवा करो, परमात्मा मानो, परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, सुख बोल जा रहा हूं, परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। और सुख लेने की इच्छा है, रुपया भी ले ले, आराम दे ले, मान है, आदर है, सत्कार है, सुख ले लो, तो दुख रहे है। सुख की चाहना वाले को दुख मिठे मिलेगा। कोई भी सुख का सुख चाहता है वो दुख से कभी वंचित रह नहीं सकता, दुख मिलेगा ही। ये ही संसार से जाप होगा, दुख यो ने ही होते, जो संबंध जन जितने भोग हैं वे दुखों के कारण है, दुखों के उत्पत्ति स्थान है। जहां से दुख ही दुख पैदा होते हैं वो खानी है, दुख उत्थान दुखार अशाश्वत। तो सुख चाहने वालों के लिए संसार दुखमय है, और जो सेवा चाहते हैं, संसार की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए साक्षात परमात्मा है। तो सेवा करने के लिए है संसार, सुख लेने के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय है भाई, ये जो मानव शरीर है ये सुख भोगने के लिए नहीं है। इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम, इस शरीर को खेत कहा है, तो जो खेत में जाते हैं वो आराम के लिए नहीं जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। वो पैदा होगी घर पर खाएंगे आकर के, खेत में आराम के लिए सुख के लिए नहीं जाते हैं। तो ये मानव शरीर इदं शरीरं कौन्ते, यह शरीर खेत है, यह शरीर खेत है, तुझे खेत नहीं है। पशु पक्षी आदि का शरीर है, शरीर वो खेत नहीं है, वहां पैदा नहीं होती है, वहां तो खर्चा ही होता है, पाप नष्ट होते हैं, देवता आदि पुण्य नष्ट होते हैं, और पैदा होती है शरीर में, खेत में नष्ट पैदा होती है, घर पर खाते हैं, तो शुभ और शुभ दो यंत्र खेती पैदा होती है। तो शुभ कर्मों के फल है स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों की प्राप्ति, और अशुभ कर्मों का फल है नरक आदि के नीचे लोगों की प्राप्ति। पर कमाया जाता है यहाँ नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, नरक स्वर्ग अपवर्ग, मनुष्य शरीर से नरक की प्राप्ति होती है, पाप किया जाए नरक मिलेगा, पुण्य किया जाए स्वर्ग मिलेगा। ऐ पुण्य पापों से दूजे उठ करके साधना परमात्मा की जाए तो मुक्ति मिलेगी, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, ये सब इस शरीर से मिलता है। तो खेत में ये पैदा होती सभी, तो इसमें सुख भोगने के लिए आना है, ये गलती होती है। जो सुख भोगता है उसे दुख भोगना पड़ेगा ही। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, मनुष्य नहीं चाहता है पाप करना, क्योंकि पाप का फल दुख है, तो दुख का कारण पाप वो मनुष्य क्यों करेगा? अथ केना प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष, किसने प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? बलादि नियोजित है, जबरदस्ती कोई पाप में लगा दे, ऐसे जबरदस्ती पाप में लगाने वाला कौन है? तो भगवान कहते काम ईश क्रोध ईशा दोष, ये कामना है, ये क्रोध है। कामना क्या है? कि अपने को सुख लेना है, इसे लेना है, ये लेने की इच्छा ही ये काम है। उसमें बाधा है, क्रोध आता है, तो लेने की इच्छा, संसार से लेने की इच्छा है ये काम है। और परमात्मा से लेने की इच्छा नहीं होती, परमात्मा को तो देने की इच्छा होती। मैं परमात्मा के शरण हो जाऊं तो देने की चाहिए चेतनता है, और लेने की चाहिए जड़ता है। तो जिन्हें लेने की इच्छा उसके लिए संसार दुखालय है, और जो देने की सेवा की इच्छा की उसे सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाता है, हित करना है, सेवा करना है, उसके लिए साक्षात परमात्मा है। तो सेवा की इच्छा होती है तब आपको परमात्मा संसार के रूप से आते हैं सेवा लेने के लिए। ये हमारी सेवा लेने के लिए आए हैं तो उसे सेवा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा सब जगह ईश्वर रूप है, भलो नहीं कोई ईश्वर रूप साक्षात परमात्मा है। तो सब सुख पहुंचाना है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये केवल सुख पहुंचाने के लिए। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना तो नरक में जाओ, या दोनों से ऊंचा उठना है तो मानव शरीर में आओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा, कल्याण मुक्ति आनंद है वो सुख दुख दोनों से ऊंचा है। सुख के जोड़े में दुख है, दुख के जोड़े में सुख है, पर आनंद है उस आनंद के जोड़े में दुख नहीं है, वो आनंद है। सचिद आनंद ग्रहण परमात्मा है, तो सब परमात्मा है, सभी परमात्मा है। अब इसमें तीन चार भेद है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, और सभी परमात्मा के हैं, और सभी परमात्मा है। तो सभी कुछ परमात्मा का है, ये बात बड़ी सुगमता समझा जाती है, क्योंकि परमात्मा का ही है सब संसार, सिवाय किसका हो, मालिक परमात्मा है। तो सब जगत परमात्मा का है, तो परमात्मा के नाते की सेवा करना है। जैसे कोई किसी के बाल बच्चे की सेवा करता है, बाल बच्चे की, तो माँ खुश होती है, तो बच्चों की सेवा करने से माँ प्रसन्न होती है। ऐसे संसार परमात्मा का है, इसकी सेवा करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो परमात्मा का है ये भी साधन है, और इनमें सब में परमात्मा है तो सबकी सेवा करते हैं। जिस तरह से मूर्ति में परमात्मा को देखते हैं, ऐसे संसार मूर्ति है जो परमात्मा है। एक तो परमात्मा के है, एक इसमें परमात्मा है, दूसरा और तेजी ये सब परमात्मा में है। परमात्मा आनंद अपार असीम है, उस असीम परमात्मा के ही अंतर्गत ये आपका भूगोल है, भूगोल के भीतर ही आपका हिंदुस्तान है। तो ये परमात्मा के भीतर है, सभी परमात्मा में है, ये तीसरा हो गया। और सभी परमात्मा है, परमात्मा ही है, जैसे बर्फ का दृष्टांत दिया, जल ही जल है, ऐसे परमात्मा ही है। तो सभी परमात्मा है, ये भी परमात्मा की उपासना है, और सब में परमात्मा है, ये भी परमात्मा की उपासना है, और सभी परमात्मा के अंतर्गत ही परमात्मा की उपासना है, और सभी परमात्मा के हैं, ये परमात्मा की उपासना है। अब परमात्मा की जगह जो देखता है संसार को, ये नास्तिकता, ये नास्तिक स्वभाव है कि परमात्मा में संसार को देखता है, संसार है, परमात्मा कहाँ है कौन तो है ही नहीं, संसार ही है। तो ये नास्तिक आदमी दृष्टि, अस्तित्व नहीं मानता परमात्मा को, संसार देखता है, संसार है, नास्तिक दृष्टि। और जो ये पहले बताई परमात्मा का है, सुबह परमात्मा है, परमात्मा में सब है, परमात्मा की मुख्यता है, ये आस्तिक दृष्टि। तो साधन करने वालों को नास्तिक दृष्टि हटाना है, परमात्मा है ये विधि करना है, विधि से पहले नास्तिक बनाना है। इस संसार को परमात्मा न मान करके संसार मानना है, ये नास्तिकता है। और परमात्मा का संबंध जोड़ दो फिर अस्तित्व हो जाए, चाहे परमात्मा का है, चाहे परमात्मा में है, चाहे कहीं में परमात्मा है, ऐसा ही ये परमात्मा है। चारों चारों में जो आपके सुगम पड़े करो, चारों का नतीजा ये निकलेगा। परंतु तो सबसे बढ़िया चीज है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, वही अनेक रूप बना हुआ है, ये सर्वोपरि। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो परमात्मा सब जगह स्वरूप है, ये अस्तिकता। पर संबंध परमात्मा का जैसे जोड़ ले तो वो सब उपासना हो जाएगी। इस वास्ते हर समय ये बात पक्की बना ले, नींद से उठने पर इंद्रियां है, शरीर है, अंतर्गण ये स्वच्छ रहते हैं, विश्राम पाए हुए बलवान स्वच्छ निर्मल होते हैं। धंधा करते करते सब अभी में थक जाते हैं और नींद लेने से ताजगी आ जाती है। तो शरीर में भी, इंद्रियां में भी, अंतःकरण में भी ताजगी आई हुई, तो इस समय इस ताजगी में पकड़ ली जाए परमात्मा है। तो सबकी सेवा करना, देना ही देना है, सुना सुना ये चेतनता, और लेना ही लेना ये जड़ता है, लेना देना दो नहीं इतनी जड़ बनती है। तो लेना ही लेना है, पशु है, पक्षी है, आदि लेते ही लेते हैं। और परमात्मा और परमात्मा के प्यारे भक्त है भी देते ही लेते हैं, और संसारी लेता देता दोनों है। तो दोनों लेना देना संसार है, और जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधक बनता है तो उसने देना शुरू कर दिया, लेना कम कर दिया, देना शुरू कर दिया, साधक हो गया। सबको सुख पहुंचाना है, सबकी सेवा करना है, सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब आराम में रहे, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव संसार के वो साधक हो गया। अब वो साधक चलेगा परमात्मा प्राप्ति, तो सेवा करते करते वो परमात्मा ही परमात्मा दिखने लग जाए। पहले अभ्यास करते हैं, अभ्यास के बाद है प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है परमात्मा है। सबकी सेवा कर दी, गाय को घास दिया तो उसमें तृप्ति हो रही, वो परमात्मा की हो रही है, वो परमात्मा है। जंतु पिछले कुत्ता गधा दी इसमें भी भीतर में परमात्मा है। मंदिर ठाकुर जी कई तरह के होते हैं, इस तरह से ये चलने फिरने वाले मंदिर है और स्थायी रहने वाले मंदिर है, यह परमात्मा है। तो मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो इसमें सब में जो ठाकुर जी है उन्हीं सेवा कर, उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये उन्हीं सेवा है। तो ये याद रखें, बढ़िया से बढ़िया परमात्मा ही है, साक्षात परमात्मा है, अनेक रूप से, अनेक रूप रूप आये विष्णु में प्रवेश न गए, तुम पंचांत के तत्व। अब जो ये बात सुनी और समझी अब चुप रहे, यहां से जावे तो बातचीत जाना चाहिए, इस भाव को सब परमात्मा पर, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, इस भाव को लेकर चुपचाप जितना बैठा हो बैठे, जा रहा हो जाने, हल्ला ना करे, दूसरी बात ना छेड़े, इस भाव को स्थायी रखा।